really care who you are. When you feel there is no one beside you, look for a star. When you know you're alone and so lonely, and your friends have traveled afar, there is someone waiting to guide you. That shines in the sky up above. If you wish on your lucky star, you're sure to find someone to love. A rich man, a poor man, a beggar, no matter whoever you are, there's a friend who's waiting. Naar een ster, dat wil Gary Miles van ons. Look for a Star uit 1960. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 6 april. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, IVN Natuureducatie vindt dat jongeren naar buiten moeten. John van Gool maakt al 40 jaar luiten. En Barend Romboud schreef Basisfatsoen. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. The radio, I don't need

Ja, dat is nu heel erg passen en meten. Dus ik ben van IVN Natuur Educatie. Dus wij organiseren allerlei programma's buiten voor jongeren, waarbij ze samen de natuur in kunnen en daarover kunnen leren. Mm-hmm. Met elkaar er kunnen zijn. En nu kan dat natuurlijk voor een heel groot gedeelte niet. Niet in grote hoeveelheden bedoel je, niet in grotere groepen? Niet in groepen, nee, precies. Dat wat we wel, wat toch wel een van onze pijlers is binnen de programma's, dat we het ook echt altijd samen willen doen. En omdat die groep zo behoefte heeft om met elkaar te zijn, te socializen. Maar ja, als dat niet kan, wat heb je dan bedacht dat het wel kan? Nou ja, we hebben een aantal we doen heel veel online. Dus we hebben heel veel online meetings met groepen jongeren. Mm-hmm. We zitten dus veel naar scherm te kijken naar elkaar. En op zich kan je nog best leuke dingen doen hoor. Om ook met elkaar in contact te komen op die manier. Dus ik had vandaag toevallig nog een groep waarmee we een spel hebben gedaan waarbij ze ook even naar buiten moeten allemaal. Omdat we een soort spelelementen dat ze wat groene voorwerpen op de foto moeten nemen en dan weer met elkaar delen. Dus, dus ze komen wel buiten dan. Want anders zou ik zeggen, ja, als ze online zijn, dan zitten ze weer binnen achter dat scherm. En je wil ze juist naar buiten hebben. Dus. Ja, nee, dat is ook zo. Maar dat is dan maar een heel eventjes natuurlijk. En alleen maar bij hun op de straat. Terwijl het juist zo fijn is met natuurprogramma's dat je ook echt de natuur ingaat en die gezondheidseffecten daar hebt. En dat is nu natuurlijk wel heel minimaal. Ja, dat is zo. Maar ja, goed, je kan het moeilijk. Ja, je kan proberen jongeren toch naar buiten te krijgen met een spel of met wat dan ook. Dat stimuleren jullie als IVN? Ja, dat proberen we te stimuleren. En daar worden we nu wel in gefrustreerd door deze maatregelen natuurlijk. Ja. En dat is jammer. En we denken dat we best goede programma's ook kunnen aanbieden voor die groep, net als zeg maar sportverenigingen dat doen tot 27, kunnen wij ook programma's draaien in de natuur, begeleid. Natuurlijk, met de regelen zoals ze er zijn. Jullie pleiten eigenlijk voor vier mensen die bij elkaar mogen komen? Nou, dat is, eigenlijk pleiten we voor dat we dezelfde vrijheid zouden moeten kunnen hebben als sportverenigingen. Dus dat we ook gewoon met groepen van 15, naar buiten zouden moeten kunnen. Okay. En, anders dan voetbal kunnen we dat inderdaad allemaal op 1,5 meter afstand doen. Dus dat is zelfs nog veiliger misschien wel dan een teamsport. Maar als dat lastig te organiseren is, dan zeggen we van, nou ja, laat in ieder geval weer vier mensen naar buiten. Ja. Zoals dat was ook in november tijdens de tweede, begin van de tweede golf. Ja, en dan wil het OMT en de regering weten of dat dan invloed heeft op de besmettingen. En hebben jullie dat ook nog onderzocht? Of is dat onderzocht? Nou, er is zeker onderzoek dat die besmettingen echt minimaal zijn in de buitenlucht. Ja. Als mensen, jongeren, wat meer willen weten daarover en zich willen aanmelden voor die online bijeenkomst die ook nog naar buiten gaat, waar kunnen ze terecht? Op www.ivn.nl. Ja. / jongeren. Dan staan daar al onze programma's genoemd. En daar kan je gewoon zelfstandig mee aan de slag? Als je dan kan je zelf kijken welk programma je interessant vindt. En eentje aanklikken. En hopelijk kunnen we dus de komende weken of maanden ook weer echt in wat grotere groepen naar buiten. Ja, laten we het hopen. Maar tot die tijd gaan we er mouw aan passen. Doen met de regels zoals ze er zijn. Dat doen jullie in ieder geval. Maar als het kan, dan gaan we weer met grotere groepen naar buiten. En de jongeren willen dat. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Joris Buijs, projectleider van de jongeren van het IVN. Dank voor het gesprek. En heel veel succes met alle dingen die je nog moet doen om jongeren naar buiten te krijgen. Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage, et j'ai tourné bien des pages,

believe I'd run to you if you should call. But I don't believe in miracles. I don't believe in miracles. But I thought you might show your face or have the grace to tell me where you are. Tell me where you are. And I believe that somewhere there's someone who's gonna light the way when things go wrong. That shot me down was from your gun. The words that turn me round were from your song. But I don't believe in miracles. I don't believe in miracles. My God, you might show your face or have the grace to tell me where you are. Het is duidelijk, hij gelooft niet in wonderen. Colin Blunstone, I don't believe in miracles. En daarvoor uit Frankrijk, Barbara, een ma plus belle histoire d'amour. Zometeen een luitbouwer. Maar eerst is hier Alison Moyet. In my heart. That Old Devil Called Love van Alison Moyet. Nederland kent slechts 9 professionele luidbouwers. Eén daarvan woont in Delft. Hij heet John van Gool en hij maakt ze al 40 jaar lang. Herman de Bruin praat met hem. Welkom, John. Dank je wel. Ja, je bent al 30 jaar luidspeler, luidmaker, maar ook luidbouwer. Ja. Even voor de duidelijkheid van de luisteraar. Een luid, dat is een oud instrument, hè? Ja, een luid, dat is een instrument. Dat is gebaseerd eigenlijk op een soort ei-vorm. Hè, dus als je een half ei neemt, dan heb je eigenlijk ook de grondvorm van de schelp, zoals we dat noemen, van de luid. Ja, want de gitaar is plat. Een gitaar is plat. En voor mensen die dus een weten wat een mandoline is, dat is eigenlijk een sopraanluid. Oké. Okay. En als je die dus gaat uitvergroten, dan kom je op de renaissance luid en later op de barokluid. Dus die grondvorm die zit in al die instrumentjes. Ja, dat is allemaal van dezelfde basis eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Maar toch net een ander geluid hebben ze. Ja, het is ook een ander principe. Een mandoline heeft natuurlijk metalen snaren. En een luid, als je die historisch nabouwt, dan zou je daar eigenlijk darmsnaren op moeten zetten. Mm-hmm. Maar tegenwoordig gebruiken we ook nylon of een nylon alternatief voor darm. Dat is dus een soort materiaal dat lijkt op darm, maar het is gemaakt van nylon. Ja, dus kunststof eigenlijk. Ja, kunststof, ja. Dat betekent dat je die zelf bouwt, die luiten. Dus dat zeg je zo even tussendoor. Ja, die luiten die bouw ik. Ik bouw die inmiddels al 40 jaar hoor. Dus ik ben in 78 begonnen met de bouw. En in 81 heb ik gewoon uit interesse de eerste luit opgezet. Ja, dat was gewoon een hobby eigenlijk in het begin of zo? In het begin was het een hobby naast... naast mijn vak, ik was in de tijd douaneambtenaar hier in deze omgeving, Rotterdam-Schiedam. Ja, dat heel is heel wat anders. Ja. Maar ja, dan is dat natuurlijk zo, 's morgens begin je in zo'n douaneloods. Ja. En dan heb je een heel pak papier en dan ga je s'avonds naar huis en dan zijn alle vrachtwagens geladen, het papier afgetekend en dan is er niks meer. En dan moet je zelf wat verzinnen om te gaan doen s'avonds. Nou nee, maar dan kun je dus niet laten zien wat je gedaan hebt. Oh, dat bedoel je, ja. En met die instrumentenbouw kan je dat natuurlijk wel. Dus je werkt naar een bepaald resultaat toe. Ja, maar was je wel muzikaal dan al? Ja, ik speelde al gitaar. Oh, oké. Okay. En ja, ik gaf ook gitaarles in mijn vrije tijd. Mm-hmm. Ik gaf klassiek gitaarles en ook flamenco gitaarles. Ja. Jij bespeelt regelmatig die luid natuurlijk, maar wordt het in Nederland nog veel gebruikt in orkesten of solo? Vooral solo en als liedbegeleiding. Kijk, je kunt natuurlijk ook bij gespecialiseerde bedrijven kun je hout voor instrumenten bestellen. Ja. Maar dan krijg je dus gewoon... Je hebt uiteraard topkwaliteit, maar... Als je dus zelf vanuit een stam al die plankjes haalt, dan heb je heel homogene kwaliteit. En dan weet je wat je hebt. En dan weet je ook wat je hebt. Ja, en dan precies. Weet je dus van welke stam het afkomstig is. Ja, we moeten even naar die luiten zelf toe, want jij bouwt ze nog steeds. Ik bouw ze nog altijd. Kunnen mensen dat zien? Want je laat nu horen hoe dat werkt, maar de beeld erbij, dat hebben we natuurlijk niet. Of is er een website waar het op staat? Nee, ik heb een website... En op de website is altijd een pagina waar ik foto's op plaats van het instrument wat in aanbouw is. Oké. Okay. Juist omdat ik ook internationaal lever, dus de meeste instrumenten verdwijnen gewoon naar het buitenland. Mm-hmm. En daar, voor mensen uit het buitenland is het natuurlijk iets lastiger om eventjes in Nederland in het weekend een fotootje te komen maken. Dus ik plaats die al op internet, zodat... De klant kan zien hoe het instrument vordert. Ja. Gezien de tijd wil ik naar de website toe. Vindt. Dan moeten ze bij de website zijn. En als je dus John van Gool luidbouw of gitaarbouw Delft invoert in Google, dan kom je rechtstreeks op de site uit. Ja, dat heb ik gemerkt. Dat is ook zo, inderdaad. Dat is wel zo makkelijk. John van Gool en luiten erachter en je gaat even googlen, kom je vanzelf die website tegen. Van een van de 9 luitenbouwers uit Nederland. Ja. Dank voor het gesprek. Ik zal jou nooit

but I used to love you a lot. I thought she loved me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe she said goodbye. She just left me standing there, I've never been so shocked. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me. She used to love me a lot van Johnny Cash. Voormalig politieman, hulpverlener en dwarsdenker Barend Rombout heeft een nieuw en ambitieus plan tegen armoede en uitsluiting. Hij beschrijft het in zijn boek Basisfatsoen. Herman de Bruin praat met hem. In de studio heb ik Barend Rombout als gast een boek geschreven. Ja. Uit de lange leven wat je al geleid hebt, want je hebt heel wat meegemaakt, hè? Ja, ik heb eerst bij de politie in Rotterdam gewerkt. Mm-hmm. Heel lang. Het begon in het centrum als jonge jongen. Ja, er was veel te beleven. Ook wel nare dingen. Maar als jonge jongen beleef je dat natuurlijk heel anders. En later ben ik overgestapt naar de gemeente. Ja. Bij directie Veilig. En nog weer later kon ik daar een eigen bureau beginnen. Dat was bureau Frontline. En dat was voor een bureau wat eigenlijk een beetje los van de gemeente stond. Zijn eigen ding mocht doen. Mm-hmm. Wel onder een wethouder en wel onder een directeur. Maar we konden zelf problemen waar we tegenaan liepen in de praktijk. Daar mochten we zelf oplossingen voor bedenken. Ja. En die ook uitvoeren. Ja. En dan een boek geschreven. Gaat dat boek over die samenleving? Of boek heeft dat nog een andere titel, andere zaak? Nou ja, het boek gaat vooral over de relatie tussen de overheid en die samenleving. Waarvan ik vind dat die de laatste jaren, en dat is al heel lang aan de gang, dat die relatie verslechterd is. Ja. De overheid is zakelijker geworden. Er is geen tijd meer voor de menselijke maat. Dat is een slechte zaak. Het boek heet Basisfatsoen. Ja. Wil je de basis, het fatsoen en de basis weer beter maken daarmee? Nou, basisfatsoen betekent eigenlijk dat je als ambtenaar, of als, dat kan zijn een politieman of wie dan ook, maar ook iemand in de zorg, niet dingen doet die je tegen de borst stuiten. Dus neem het voorbeeld, je werkt bij een woningcorporatie, dan ga je niet vanwege een huurschuld een gezin op straat zetten met kleine kinderen. Dat vind ik basisfatsoen. Ja. Dat doe je gewoon niet. Kijk, ik wil niet zeggen dat als je bijvoorbeeld zwanger bent of als je een klein kindje hebt, dat je straffeloos door het leven kan. En dat je je nergens aan hoeft te houden. Daar pleit ik zeker niet voor. Maar ik pleit wel voor, doe het met de menselijke maat. Mm-hmm. En wat ook heel veel gebeurt, is dat straffen steeds maar hoger worden en hoger worden en hoger worden naarmate de tijd verstrijkt. Dus iemand rijdt in de metro zonder plaatsbewijs, dat mag natuurlijk niet. Krijgt een boete, €50. Dan denk ik, lijkt me wel genoeg. Maar dat is na een half jaar of een jaar is dat €750. Ja, ja. En dan denk ik, de maat is weg. Hè? En dan krijg je, mensen kunnen niet betalen. Vaak bij het CIB lopen we nog veel hoger op. Bij de Belastingdienst ook. Bij sociale dienst waar men geld terug moet betalen. Het loopt maar op en loopt maar op. En uiteindelijk komt iemand in een situatie dat er geen uitweg meer is. Ja, en dan hebben we een probleem, want die mensen moeten geholpen worden en dat gebeurt dan niet. Dat gebeurt niet. En komen in de goot terecht, bij wijze van spreken. Precies, en in Nederland is het een groep die kansloos is. En waar ook de kinderen van kansloos zijn, want dat is natuurlijk het grote probleem. Die groeit. En dat is in een rijk land is dat onverstandig. Omdat als de kinderen daarvan ook weer kansloos zijn, dan krijg je steeds grotere groep van mensen die niks hebben, maar ook geen kans hebben om eruit te klimmen. Ja. En die kans moet je niet wegnemen. En door basisfatsoen wel toe te passen, kan je heel veel van dit soort gevallen voorkomen. Is het boek een aanklacht tegen de burgers of tegen de politiek? Nee, het is meer een oproep aan burgers en aan anderen om er eens anders naar te kijken, anders naar situaties te kijken. En ook om te zeggen van waar men in Den Haag niet zo van is. Maar wat wel nodig is, we moeten een sociale visie maken. We moeten weer weten wat voor land willen we zijn? Waar willen we wonen? Hoe moet het eruit zien? Hoe willen we eigenlijk met elkaar omgaan met al die diverse groepen die er zijn, die allemaal belang hebben? Ja. En daar moest je met een aantal mensen natuurlijk over nadenken, liefst met zoveel mogelijk mensen. Hoe kunnen we, zeg maar, ook in de toekomst op een vreedzame manier samenleven? Ja, dus mensen het willen lezen, dat boek, dat ligt in de boekhandel? Het ligt in de boekhandel. Je kan het ook bestellen via de website. Die heet ook basisfatsoen.nl. Okay, dat is makkelijk. Je kan ook meediscussiëren op die website. Dat is ook de bedoeling. Ja. En als je kijkt hoeveel mensen nog lid zijn van een politieke partij. Dus 2-3%. Dat is niks. Steeds minder. Dus, en als we willen dat het goed blijft, moet je ook zelf af en toe de schouders eronder zetten. Over basisfatsoen. En zo heet de website ook. Als u daar wat meer over wil weten, sprak ik met Barend Rombout. En je gaat gewoon door met wat je doet. Of komt er een nieuw boek aan? Nou, misschien komt er nog een nieuw boek. Maar voorlopig is dit wel eventjes goed. Ja, het is net af. We moeten eerst eventjes onder de aandacht zien te brengen van veel mensen. Dat is ook belangrijk, ja. Dank voor het gesprek. Ja, en wel veel succes dank. Met het vervolg wat je doet. In grace and love and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path, though we can walk down me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms,